सोचो ना देखो तो देखो ना क्या हुआ इत्तफाक से लम्हे जो होते हैं मिलते हैं फिर यहाँ इत्तफाक से रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो सोचो ना देखो तो देखो ना क्या हुआ इत्तफाक से लम्हे जो होते हैं मिलते हैं फिर यहाँ इत्तफाक से इत्तफाक से रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो सोचो ना देखो तो देखो ना